współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 lipca. Jest 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wygramy te wybory, mówi na pierwszym wiecu wyborczym Kamala Harris. Od poniedziałku nowe wytyczne dla prokuratury, chodzi o ściganie pomocnictwa w aborcji. Ukraina zakręciła kurek rurociągu Przyjaźń, wstrzymanie dostaw ropy odczuli Słowacy i Węgrzy. Pierwszy wiec wyborczy Kamali Harris po wycofaniu się z wyścigu prezydenckiego Joe Bidena. Wiceprezydent powiedziała, że przed nią i jej sztabem stoją poważne wyzwania w kampanii. Podczas wystąpienia w Milwaukee w stanie Wisconsin przekonywała, że demokraci wygrają wybory. Jestem zaszczycona i zobowiązuję się, że spędzę najbliższe tygodnie jednocząc naszą partię tak, abyśmy byli gotowi zwyciężyć w listopadzie. Przyjaciele, mamy 105 dni do wygrania wyborów i w tym czasie mamy sporo pracy. Ale nie boimy się ciężkiej pracy, lubimy ciężką pracę, prawda? Wygramy te wybory. Oficjalną kandydatką Kamala Harris zostanie, jeżeli otrzyma nominację, na początku sierpnia podczas konwencji demokratów. Z sondażu poparcia kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych, przeprowadzonego przez agencję Reutera i Ipsos, wynika, że Kamala Harris może liczyć na 44% głosów, a Donald Trump na 42%. Jest to pierwszy sondaż po wycofaniu się Joe Bidena z walki o reelekcję. Nowe wytyczne dla prokuratury w sprawie ścigania pomocnictwa w dokonaniu aborcji zostaną opublikowane w poniedziałek, zapowiedział premier Donald Tusk. To reakcja rządu na odrzucenie przez Sejm projektu ustawy o dekryminalizacji aborcji. Czuję się odpowiedzialny za całość rzeczy, jakie się dzieją dzisiaj w kraju i w koalicji 15 października, więc jeśli słyszę takie głosy jak pani redaktor, że zawiodłem w tej sprawie, to tak, macie prawo uważać, że na tym etapie nie daliśmy rady. Szukamy od czasu tego nieszczęsnego głosowania pewnych praktycznych sposobów, które nie wymagają zmian ustawowych, żeby okoliczności tego codziennego życia jakoś złagodzić, jeśli chodzi o kobiety, które decydują się na przerwanie ciąży. W poniedziałek pojawią się nowe wytyczne dla prokuratury. Przeciwko stanowisku posłów PSL-u w sprawie aborcji protestowało przed Sejmem kilkaset osób. Pikietę zorganizował Ogólnopolski Strajk Kobiet. Padły obraźliwe słowa pod adresem lidera PSL-u, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i posła Romana Giertycha. No więc nie odpuścimy, bo staliście te stołki dzięki nam. Więc teraz oddajcie, jak się wam elektorat nie podoba, jak się wam poglądy elektoratu nie podobają. Chcemy decydować same o tym, co się z nami będzie działo. Czyli jestem przeciw temu, dlaczego PSL jest przeciwko nam. Równie głośna, choć nieliczna była kontrmanifestacja organizacji ProLife, której członkowie apelują do posłów PSL-u o nieuleganie presji. Jan Krzysztof Ardanowski odszedł z Prawa i Sprawiedliwości. Były minister rolnictwa będzie tworzył własną partię i ruch społeczny. Ma mieć charakter centroprawicowy. Wyborców zamierza szukać wśród konserwatystów, małych i średnich przedsiębiorców oraz rolników. Jan Krzysztof Ardanowski powiedział Polskiemu Radiu, że PiS nie jest w stanie zintegrować wokół siebie szeroko rozumianej centroprawicy. Nastąpiło jakieś zabetonowanie, brak zdolności koalicyjnych. Nikt nie chce z PiS-em rozmawiać, wręcz w samorządach bardzo wielu były kordony sanitarne. Zresztą w Sejmie to samo widać. Uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby odzyskać władzę w Polsce. Władzę, czyli stworzenie rządu. Władzę ma ten, który ma zdolność budowania koalicji na poziomie parlamentu. Jan Krzysztof Ardanowski będzie teraz posłem niezrzeszonym. Niewykluczone, że w najbliższym czasie dołączy do koła Kukiz 15. Ukraińcy postawili się Putinowi i Orbanowi. Tak komentowana jest na Ukrainie decyzja Kijowa o zablokowaniu tranzytu rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Wstrzymanie przepływu ropy odczuli Słowacy i Węgrzy. Teraz proszą Brukselę o interwencję. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Kijów decyzję o zablokowaniu tranzytu ropy z kraju agresora podjął krótko po wizycie Viktora Orbana. Premier Węgier bez zgody państw Unii Europejskiej pojechał pojechał na Ukrainę do Rosji i Chin i nazywał swoją podróż misją pokojową. Ukraińscy komentatorzy zwrócili uwagę, że Viktor Orban eksponował punkt widzenia Władimira Putina na rokowania pokojowe, a nie Wołodymyra Zełenskiego. Komentator Oleksii Peci stwierdził na swoim wideoblogu, że w Kijowie postanowiono nauczyć Viktora Orbana, co to znaczy europejska solidarność. Orban latami przekonywał Węgrów, że dzięki niemu wszystko jest super, bo ceny usług komunalnych są niższe niż w pozostałych krajach Europy. Jednak trzeba zwrócić uwagę, dlaczego tak się działo. Bo Orban za lojalność wobec Kremla otrzymywał ogromne zniżki na ropę i gaz. A teraz Ukraina postanowiła przyspieszyć prawdziwą eurointegrację Węgier. W związku z taką sytuacją Węgry i Słowacja chcą arbitrażu Komisji Europejskiej w sporze z Ukrainą. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy sporo chmur, przelotny deszcz i burze. Na zachodzie kraju miejscami rozpogodzenia. Temperatura minimalna od 12 stopni w województwach zachodnich, około 15 w centrum, do 18 nad morzem. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 22. H. CH. H. CH. Jacek Kabryluk. Patryk Kaczyński. Believer, I I tak też rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Bartek Haciński i Jacek Hawryluk. Zapraszamy do godziny 23:00. Zgodnie z zapowiedzią początkową, bohaterem tej części audycji HCH będzie Robert Wyatt i tak naprawdę jego kluczowy, legendarny już dzisiaj album Rock Bottom, który obchodzi 50. Przed chwilą utwór, którego na płycie nie było, żeby nie było tak prosto. I'm a Believer, ale utwór bardzo ważny, pochodzący z tego samego roku, ważny w karierze Roberta Wyatta również. Tutaj w tym nagraniu, co również istotne dla całej sytuacji, towarzyszyli mu m.in. Nick Mason na perkusji, Pink Floyd wiadomo, i Fred Frith na gitarze, te partie gitarowe. W coverze utworu z repertuaru The Monkees. Bo chciałem powiedzieć, że utwór ważny nie tylko dla Roberta Wyatta, ale także dla pewnego innego zespołu. No i w 1974 roku Robert Wyatt miał wykonać ten utwór w Top of the Pops. Nawet ostatecznie wykonał, ale producenci programu powiedzieli mu, że to nie jest właściwe dla familijnego show telewizyjnego, żeby muzyk śpiewający utwór był na wózku inwalidzkim. 26 lipca 1974 roku wówczas pojawiła się płyta Rock Bottom Roberta Wyatta i także wtedy Robert Wyatt wziął ślub ze swoją wieloletnią przyjaciółką Alfie, która była niezwykle istotną postacią w jego życiu, nie tylko muzycznym, ale także odpowiedzialną za grafiki, za obrazy, no, osobą, która towarzyszyła za teksty mu. Również. Za teksty, która towarzyszyła mu przez lata i towarzyszy. No ale to jest pewien happy end swoisty historii, która rok wcześniej, w roku 73 przeżyła dramatyczny zwrot akcji, dlatego że niezwykle zdolny i niezwykle już wtedy utytułowany perkusista, czasem wokalista, Robert Wyatt, członek zespołu Soft Machine, członek zespołu Matching Mall, a właściwie Machine Mall, bo on założył ten zespół z myślą o pewnej kontynuacji myśli rozpoczętej przez Soft Machine i autor jednej płyty solowej wydanej na początku lat 70. W wyniku wypadku wypadł z okna z czwartego piętra, złamał kręgosłup i wylądował na wózku inwalidzkim. W szpitalu spędził blisko 8 miesięcy. Nie wiadomo było, czy w ogóle wróci do kariery muzycznej w jakiejkolwiek formie. Wiadomo było, jak już wylądował na tym wózku, że no, perkusisty w tym sensie, w jakim do tej pory nim był, już z niego nie będzie. Został perkusistą, bo gra na instrumentach perkusyjnych na tym albumie, ale całość tej płyty musiał przemyśleć, bo zaczął ją pisać przed wypadkiem i gruntownie przearanżować, tak żeby te utwory odpowiadały no, temu, co aktualnie może zaproponować ludziom jako artysta. Pojawiło się zatem pianino, fortepian, oczywiście głos i pojawili się muzycy, którzy wzięli udział w nagraniu tej płyty. Bardzo ważny skład artystów, który zmieniał się w zależności od kompozycji, w zależności od utworów i w taki oto sposób wspólnymi siłami Robert Wyatt nagrał tę płytę. Zaczyna się ona od piosenki Sea Song ze słowami You are different every time. Czyli za każdym razem jesteś inny. Wydaje się, że Robert Wyatt śpiewa do morza, ale po wielu latach ostatnią osobą, która się zorientowała, była, zdaje się, sama Alfie Bench. Okazało się, że to jest tekst poświęcony jego przyszłej żonie. Sea Song Roberta Wyatta, utwór otwierający płytę Rock Bottom, utwór poświęcony miłości jego życia, a ta miłość jego życia z kolei pisywała utwory i potem dla niego teksty i między innymi dla Moniki Vasconcelos i jak mówiła, wszystkie utwory pisane dla Moniki Vasconcelos były o Robercie Wyatcie. Dzisiaj oczywiście wspominamy to, co zdarzyło się 50 lat temu. Płyta dla nas także istotna i no, to właściwie żadne odkrycie, ale jedna z najważniejszych, jeśli chodzi o historię muzyki rockowej XX wieku. Ale jest jeszcze jeden powód, o którym chcemy wspomnieć. Z okazji tej rocznicy pojawił się film. Film właśnie tak zatytułowany, Rock Bottom, zrealizowany przez Marię Trenor, hiszpańską reżyserkę. Co ciekawe, jest to koprodukcja hiszpańsko-polska. Film pojawił się na festiwalu Animator, był filmem otwarcia. Jest to film animowany, który pokazuje historię miłości dwojga artystów, Roberta i Alfie. I wszystko to jest opowiedziane właśnie muzyką Rock Bottom, bo to jest właśnie film o tym, co wydarzyło się między tym dwojgiem. Oczywiście wiele jest, powiedziałbym, takich fragmentów bardzo kolorowanych i jak to trochę w historii, które tworzą przede wszystkim klimat początku lat 70. Nowego Jorku, klimat kultury posthipisowskiej, a wszystko zaczyna się właśnie tego feralnego dnia. Ja może nie będę Państwu opowiadał całości, natomiast wszystko zaczyna się podczas tej imprezy, na którą przybywa samotny Robert Wyatt i która dla niego kończy się fatalnie. A przybywa po dłuższym czasie nieobecności. Wszyscy witają go, pytają się, gdzie był. On mówi, że oczywiście odpoczywał na wyspach, więc wszyscy zadają pytanie Ibiza, bo wiadomo, że wszyscy hipisi jeździli na Ibiza. On opowiada, nie, Majorka, mniej ludzi, góry. I rzeczywiście ta Majorka i ta opowieść o tym, co wówczas się zdarzyło między Alfie i Robertem Wyattem, przewija się później już w tej tragicznej historii, która dała no, w jakimś stopniu także początek płycie Rock Bottom i oczywiście wszystko okraszone jest muzyką z tej płyty i nie tylko. To tyle, ale gorąco zachęcam do obejrzenia całości, bo to chyba jeden z niewielu tego typu filmów opowiadających o no nie chcę powiedzieć o życiu, no całej o historii tej płyty i tego momentu w historii Roberta Wyatta i Alfie, bo to jest film o nich. Jeśli chodzi o samą muzykę na płycie, to jest to znaczący moment dla Wyatta, bo on się oddala coraz bardziej od jazzu. Tu słychać muzyków jazzowych na tej płycie, słychać elementy jazzu, ale to jest już bardzo daleko od Soft Machine. To, co zostało z estetyki tamtego zespołu, to jest dalej swoista taka oniryczna, psychodeliczna atmosfera. Ta płyta jest bardzo delikatna, niezwykle melodyjna, przepełniona taką wrażliwością, melancholią, ale jednocześnie jest w niej niesłychany optymizm. Ta płyta zamknięta, zakończona już po wypadku, pokazuje człowieka, który no, przeżył i przed którym otwiera się zupełnie nowa ścieżka muzyczna. Tak naprawdę tam, gdzie inni widzieliby koniec, tam Wyatt widzi nowy początek. Współpracuje z muzykami ze swojego grona, częściowo przynajmniej, Hugh Hopperem, basistą z znanym Soft Machine, ze znakomitym Fredem Fritem, z Mike'iem Oldfieldem, który pojawia się jako gitarzysta w jednym z utworów. No, w tym samym utworze co Fred Fritt. Tak. A za chwilę usłyszymy Mongeziego Feze, trębacza z południowej Afryki i Ivora Cutlera w utworze Little Red Riding Hood Hit the Road. Czyli scena Canterbury jest obecna absolutnie i proszę także zwrócić uwagę, to w jaki sposób perkusista Robert Wyatt potraktował chociażby w tym utworze, który wybrzmiał przed momentem perkusję. To jest oszczędność, to jest minimalizm i ważna była melodia i ważne było tworzenie pięknych kompozycji. To wszystko dało taki niesamowity efekt. Dwa razy na całej płycie pojawia się taka prawdziwa perkusja, cały zestaw i wtedy gra Laurie Allan, perkusista jazzowy brytyjski, ale To nie jest jeszcze ten fragment. Yeah. back when I finish the lunch. I lie on the road, fighting to passing cars. Yes, me and the hedgehog, we bust in the tires all day as we roll down the highway towards the setting sun. Robert Wyatt i jego przyjaciele na albumie Rock Bottom z 26 lipca 1974 roku. Wtedy się ta płyta ukazała. Mamy prawie dokładnie 50 lat i wspominamy zarówno okoliczności powstania tego albumu, jak i no, życiowe przejścia Roberta Wyatta z tamtego okresu. Wspominaliśmy o filmie, który powstał na kanwie tych wydarzeń i powinniśmy dodać, że płyta od samego początku przyjęta została całkiem dobrze, że ta płyta miała bardzo dobre recenzje, niezłą sprzedaż, wydała ją wytwórnia Virgin Records i to gwarantowało też dotarcie do sporej rzeszy fanów rocka psychodelicznego, progresywnego, jazzu. Natomiast z czasem ten album właśnie nic nie stracił. I to jest taki bardzo ważny element, że to po prostu tu nie ma wiele rzeczy, które mogłyby się zestarzeć i też produkcja Nicka Masona, Pink Floyd, znowu przypomnijmy, sprawdza się bardzo dobrze po latach. To dodajmy, że zaraz później we wrześniu odbył się słynny koncert, który także jest dostępny na płycie, koncert zarejestrowany w Londynie. Roberta Wyatta, na którym pojawili się jego przyjaciele. To było imponujące. I to bardzo zabawna historia jest z tym koncertem związana, dlatego że ten sam założyciel Virgin, czyli Richard Branson, który zresztą się przyjaźnił z całym tym gronem muzyków, on ten koncert zaaranżował. Ten koncert miał być benefisem na rzecz Roberta Wyatta oczywiście i odbył się we wrześniu 1984 roku i Branson najpierw skontaktował się z Robertem Wyattem, powiedział, że słuchaj, twoi przyjaciele chcą ci urządzić koncert specjalny, bo White oczywiście w ogóle nie chciał koncertować, później zresztą również, a potem poszedł do jego przyjaciół, zebrał ich i powiedział, Robert Wyatt koniecznie by chciał, żebyście wystąpili z nim na koncercie. I w ten sposób, okłamując obie strony, doprowadził do spotkania. Ale do czego dążę, że płyta ukazała się w lipcu, we wrześniu. Wyatt, który, tak jak wspomniałeś, kompletnie nie miał ochoty na koncerty i na występy publiczne, pojawił się na koncercie i Mason, i Oldfield, i Fried, i Cutler, i także poprzedzający całość wstępem John Peel. Także skład fantastyczny i jednocześnie także można posłuchać, w jaki sposób ten materiał wówczas zabrzmiał na koncercie, co równie istotne. My sięgniemy jeszcze po jeden utwór z tej płyty. To jest utwór, tutaj dedykacja dla Alfredy Bench jest niepodważalna, zaszyta w samym tytule. Co prawda na oryginalnej płycie mieliśmy tytuł Elifi, ale tam była literówka i potem w kolejnych wydaniach, na niektórych przynajmniej wydaniach poprawiano to jako Alive, czyli anagram Alfi, właśnie imienia żony Roberta Wyatta. Thank you. What's a baloney when it's a folly? I'm not your larder, I'm your dear little dolly. But when blobs get too heavy, I'll fill up your belly. I'm not your larder. I'm Alifee, your garder. Alifee i Robert Wyatt z albumu Rock Bottom. O tej płycie opowiadamy, ale też oderwijmy się na moment od samego materiału i zajmijmy się recepcją, bo płyta raz wydana doczekała się wielu wersji, wielu różnych reinterpretacji. I to poszczególnych utworów, które były wykonywane przez artystów. I to jest ciekawe właśnie, bo tutaj Robert Wyatt trochę otworzył nam bardzo różne kierunki, bo nie tylko scena rockowa, czy też piosenkowa przyznaje się do tej płyty, ale także częściowo scena jazzowa. W związku z tym bardzo różni artyści często sięgali po te kompozycje. I teraz będziemy mieli właśnie przykład takiego trochę różnego podejścia przez większe zespoły orkiestrowe. Na początku Orchestre National de Jazz, francuski zespół jazzowy, który poprowadził Daniel Iwinek i ponieważ jest to całe przedsięwzięcie zatytułowane Around Robert Wyatt, czyli bardzo różni artyści dołączyli do muzyków jazzowych, różni wokaliści, głównie francuscy, bądź pochodzący z krajów francuskojęzycznych, którzy wykonywali utwory i w tej kompozycji Alifee pojawi się Rokia Traore. A następnie posłuchamy brytyjskiej orkiestry North Sea Radio Orchestra, istniejącej od nieco ponad 20 lat, która w 2017 roku wykonała na scenie, na koncercie nowe aranżacje utworów z całego albumu, zresztą jeszcze kilku innych utworów Wyatta, przygotowane przez Craiga Fortnama. Gościnnie pojawił się na tym koncercie John Greaves z Henry Cow. Także mamy cały czas łączność ze sceną Canterbury. Net. Folly Bolly. Thank you. chciałem powiedzieć, że jeńców nie biorą tutaj w tej wersji. Nie biorą. Little Red Robin Hood Hit Road, a wcześniej Alfip, czyli dwie kompozycje z oryginalnej płyty Roberta Wyatta, ale w innych wersjach. W wersjach kobiecych, Rokia Traore, a następnie Ani Barbazza, włoska wokalistka. W finale wracamy do kompozycji Sea Song. Zabrzmi bardzo piękna wersja, którą odnaleźć można na drugiej stronie singla Mother's Talk zespołu Tok Tok, ale uwaga, na wersji amerykańskiej, która nie pojawiła się w Wielkiej Brytanii. Tears for Fears, być może również Tok Tok fascynowali się. Oczywiście. Robertem Wyattem. Tak jest, masz rację. Fascynowali masz rację, Robertem absolutnie. Wyattem. Ale jesteśmy tak, tak bardzo ekscytujemy się tą wersją, że właściwie mógłby to teraz zaśpiewać każdy. Piosenka jest piękna. I to już wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. Była razem z nami również Agnieszka Łukasiewicz. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata?